พระพุทธองค์ทรงยามยอดดิ่งรู้เด่นเห็นจริงใช่หญิงเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันคุณบาปสำคัญจงพากันสังวรคุณบาปสำคัญจงพากันสังวร อย่าเชยเยาะย่อนกราบไหว้พระสวดมนต์ขอพรทั้งเช้าเย็นคืนค่ำก่อนนอนสอนใจให้ฝ่ายดีฝ่ายดีนำพุทโธมาไกลน้อมสู่ใจทุกวันวีไฟแผดเผาในฤดีพุทโธเป็นที่ดับร้อนใจแม่ได้พุทโธจะสุขโตมีเคลื่อนคลอนใครแม่ได้โทจะสุโภนิรันด รบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงยานยอดยิ่งรู้เด่นเห็นจริงใช่หญิงเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวร ไปจอนรกแน่นอน บุญบาปนรกส วเมามัวแม่มันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงมามันสังวร